En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Et diamantselskab i Sierra Leone. Where we do mine diamonds. En berygtet dansk ejendomsspekulant og hovedrolleindhaver i finanskrisen. Jeg har haft nogle ejendomme, som er faldet i værdi. Det er fuldstændig korrekt. Et netværk, der overbyder faldefærdige ejendomme. I en lejlighed er der skimmelsvamp i alle lejlighedens rum. Og i et køkken hænger malingen 15 cm ned i laser på grund af fugt. Og tre fremtrædende danske højesteretsadvokater. En af dem hedder Torben Bakke, og han er leder af det store aarhusianske advokatfirma TVC Skatteafdeling. Det er Pilestræde i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Jeg hedder Julie, og jeg er ansat på Berlingske Business. Og så har jeg arbejdet sammen med min gode kollega Ida Espersen på en stor sag om ejendomsspekulanter og advokater. Mm-hmm. Den historie, du skal fortælle i dag, har jeg faktisk valgt at rumme ind i hovedet. Hvis du bare skal sige noget om selve historien, hvad er det så for en slags historie, vi skal høre i dag? Det er en historie om rigtig mange selskaber, rigtig mange direktører, som har forbindelser til hinanden på kryds og tværs, og som tæller en af finanskrisens hovedrolleindehaver, tre advokater med møderet for højesteret og nogle andre bemærkelsesværdige personer. Det er jo blandt andet en spændende historie, når vi taler om tre højesteretsadvokater, fordi at de ligesom indtager en helt særlig stilling i vores retssamfund. Altså, der står blandt andet i de advokatetiske regler, at de skal kæmpe for retfærdigheden og modvirke uret. Og derfor er historien spændende for mig, fordi de har et samarbejde med en af finanskrisens hovedrolleindehavere. Lad os se at komme i gang. Og jeg kan lige så godt sige derude, man skal lige spidse ører. Det er lidt af et tilfælde, at vi banker på den første husdør på en pæn villavej i Rødovre. Og det gør vi, fordi at vi har en kollega, som har været ude og prøve at finde en ny bolig. Og han har så set, at der er en tvangsauktion ude i Rødovre. Og han møder så op til en fremvisning af ejendommen, hvor han bare synes, at tingene virker underlige. Fordi i den her ret store villa, der bor der en 20-30 argentiner, som er stuet sammen på små klubværelser. Og rundt omkring i hjørnerne er der stablet tasker op fra Volt. Og mange af husets beboere er lidt småsyge, og huset er underligt indrettet på den måde, at køkkenet er nede i kælderen, og der er de her bitte små lokaler. Hvilken stand er huset i? Huset har for eksempel huller flere steder i gulvet, og de bor jo meget tæt sammen på nogle af værelserne, som er helt ned til 8-9 kvadratmeter. Så vores kollega, der er på jagt efter et nyt hus og ud at kigge på den her ejendom i Rødovre, hvad tænker han? Jamen, han bliver i hvert fald afskrækket fra at byde på huset, men han bliver nysgerrig på, hvem der ejer det. Og derfor tænker han, at han vil møde op på den her tvangsauktion, som finder sted et par uger senere, for at finde ud af, hvem er overhovedet interesseret i at købe sådan en ejendom. Og han dukker op. Hvor foregår tvangsauktionen? Det foregår i retten. Og hvad sker der i retten? I retten møder han en tidligere lejer, som har lejet et af de her værelser i Rødovre, og som også er nysgerrig på, hvad der sker ved den her tvangsauktion, fordi at ejeren af huset skylder ham nogle penge. Han har blandt andet lagt ud for nogle vaskemaskiner, som han aldrig har fået penge for, og han mangler også at få tilbagebetalt sit depositum. Og vores kollega og den her tidligere lejer, de taler sammen. Lejeren giver ham et indtryk af, at de her to der er to parter i lokalet, som lige om lidt har tænkt sig at byde hinanden op i pris for at få fat i det her hus. Det ved den tidligere lejer. Det har han allerede en fornemmelse af, inden det går i gang. Det er sket en gang tidligere. Hvor at... Med det samme hus? Med det samme hus. Faktisk er det tredje gang, at huset er på tvangsauktion. Okay. Og den tidligere person, der vandt huset på tvangsauktion, han har ikke betalt, så nu er huset på tvangsauktion igen. Vi er i retten. Vores kollega står her og taler med en tidligere lejer af en bolig, som nu for tredje gang er på tvangsauktion, og den her tidligere lejer fortæller, at mønstret plejer at være, at der sidder nogen og byder hinanden op. Hvem er det, der byder hinanden op? Jamen, den ene er en person, som kender den nuværende ejer. De er faktisk private venner. Og den anden person repræsenterer en advokat. Så der står en person med relationer til ejeren bag huset, og så er der en advokat. Hvem kommer med det første bud på den her villa? Det gør en menig kvinde, som rejser sig op og byder 1,8 millioner. Ja. Og så kort efter springer det til et bud på 4 millioner. Og så står advokaten og den anden mand og byder hinanden op i pris. For et faldefærdigt hus? Ja, for et hus, som i hvert fald ikke kan bruges til udlejning på den måde, som det er blevet brugt til. Det ender med, at advokaten får huset. En advokat, som vi senere finder ud af, er ret involveret i den her sag. Men det ved vi ikke helt på det tidspunkt endnu. Det, der sker, er, at vi finder frem til, hvem der ejer det her hus, og som har ejet det tilbage i tid. Og så begynder vi at kortlægge, at de ejer rigtig mange andre lignende, overvejende, faldefærdige ejendomme i hele Danmark. Hvem er de? Det er en personkreds, som tæller nogle af finanskrisens gamle kendinge. Blandt andet Kenneth Schwarz Thomsen. Og det er vores research, der viser det, fordi officielt fremgår han ikke af nogen af selskaberne eller ejerne eller har købt nogle af husene. Mm. Men når vi taler med lejere, så peger de på, at de bliver henvist til Kenneth Schwarz. Og inden du fortæller mig om Kenneth Schwarz, så skal jeg lige prøve at forstå finten her. Det her netværk, som handler de her ejendomme med hinanden, eller hvem skal forstå det. Hvad er fidusen her? Netværket består af en hel masse personer, som har forretningsforbindelser til hinanden på kryds og tværs. Der er flere af netværkets personer, som har været ude at sige, at de reelt har været stråmænd, og at det reelt er Kenneth Schwarz Thomsen, som har siddet bagved og styret det hele. Mm-hmm. Men du skal hjælpe mig med at forstå, Julie, hvordan man kan lave en forretningsfidus ud af at handle faldefærdige ejendomme mellem hinanden og blive ved med at byde prisen op. Hvad er det, der foregår? Vi kan bare se, at netværkets personer og selskaber ejer en hel masse ejendomme tilsammen. De ejer 83 ejendomme på landsplan. Og i rigtig mange af tilfældene, der har de over en kort årrække handlede dem systematisk rundt til hinanden til opskruede priser. Mm-hmm. Hvad formålet helt præcist er med det, er svært at gennemskue, men man kan i hvert fald få den tanke, at det kan minde om det, man så under finanskrisen, for der blev ejendommene også handlet op til opskruede værdier over en kort årrække. Og en af de personer, måske den mest centrale person i det her netværk, fortæller om ham. Jamen, den centrale person i netværket hedder Kenneth Schwarz Thomsen, og det ved vi, fordi vores research har vist, at han står bag netværket. Det er ligesom ham, der trækker i trådene, og det ved vi, fordi at lejere bliver henvist til ham, hvis de gerne vil klage over noget. Og vi ved det også, fordi at flere af netværkets personer har været ude at sige, at de reelt har været indsat som stråmænd, mens det er Kenneth Schwarz Thomsen, som har styret det her ejendomsforetagende. Og hvem er Kenneth Schwarz Thomsen? Kenneth Schwarz Thomsen er kendt som en af hovedrolleindehaverne fra finanskrisen. Som 35-årig, der havde han det største lån i Roskilde Bank på 900 millioner kroner. Op til finanskrisen var han en del af et uformelt ejendomsnetværk, som i en karusel handlede ejendommen rundt til hinanden, hvor de hver gang skruede prisen højere og højere op. Og så da boligmarkedet faldt sammen op til finanskrisen, så kunne de her ejendomme lige pludselig ikke indbringe de samme værdier, som de var blevet skruet op til. Jeg har haft nogle ejendomme, som er faldet i værdi. Det er fuldstændig korrekt. Og ejendomsspekulanterne i det her netværk kunne ikke betale tilbage på deres lån. Og det førte sig til, at Roskilde Bank kollapsede i sommeren 2008. Så gik den ikke længere. Økonomien i Roskilde Bank er så elendig, at Nationalbanken i dag tog det drastiske og historiske skridt at overtage banken. Og i kølvandet på det begyndte finanskrisen her i Danmark. Hvad med de 900 millioner? Du siger, han havde den største lån i Roskilde Bank, næsten en milliard. Hvad med de penge? I februar 2021, altså her i år, der blev han idømt til at tilbagebetale 500 millioner kroner for sin rolle i Roskilde Bank. De penge skulle han betale til det statslige tilsyn, som overtog Roskilde Bank efter krakket i 2008. Har han betalt den tilbage? Det ved vi ikke. Det er mange penge, kan man sige. Ja. Og han må ikke eje noget i dag. Han må ikke eje noget. Hvorfor ikke? Han er insolvent, fordi han gik personlig konkurs efter finanskrisen. Dengang blev han ikke dømt for sin rolle i ejendomsspekulation eller i Roskilde Bank, men han blev dømt for ulovlig indregistrering af meget dyre biler. Han boede i en stor villa på Strandvejen i Vedbæk, hvor husets kælder havde plads til 11 biler. Og der stod blandt andet to Bentley og en Lamborghini og en Porsche, som han altså ikke havde betalt registreringsafgift på. Da han kommer ud af retten, der siger han, jeg er færdig som popsanger. Julie, jeg skal lige bare opsummere for at følge med. Vi har haft situationen med det her skumle hus i Rødovre, der er sat til tvangsauktion. Din kollega møder op til tvangsauktionen, taler med en tidligere lejer, som fortæller ham, lige om lidt, så er der to, der kommer og sidder og byder det her op. Og det ved han, fordi han har været vidne til det før. Det er tredje gang, han oplever, at det her hus bliver handlet op af nogle personer, som ser ud til at kende hinanden. I begynder at undersøge den her sag og finder altså ud af, at der er en gruppe af mennesker, et netværk, som er involveret i det her. Prøv at fortælle mig om det netværk. Netværket består af en række personer, blandt andet Kenneth Schwartz Thomsen selv og hans far. Og så består det af nogle personer, som Kenneth Schwartz også arbejdede sammen med under finanskrisen. Og de ejer en hel masse selskaber, hvor de har forretningsforbindelser med hinanden på kryds og tværs. Og vi kan se, at de bytter direktørposter i selskaberne med hinanden med korte mellemrum. Mm-hmm. Og tilsammen har de så opkøbt siden 2016-2017 83 faldefærdige ejendomme, primært i udkantsdanmark. Og hvad gør I så? Altså, nu har I kendskab til det her netværk, 83 faldefærdige ejendomme, der skifter hænder på lidt mærkelig vis mellem en gruppe mennesker i sådan et netværk. Hvad så? Vi kører rundt og besøger mange ejendommene på Bornholm, på Lolland, på Sjælland, i hovedstaden og på Fyn, hvor vi banker på for at besøge de lejere, som bor der, og vi ser ejendommen stand. Særligt på Lolland er mange af husen tomme, og man tænker, kan vide, hvem det er, der sådan betaler for gildet. Og der finder vi så ud af, at der er tre højtstående advokater, som har skudt en hel masse millioner ind i netværkets ejendomme, særligt på Lolland og Falster. Hvem er de tre advokater? Det er tre advokater fra det store aarhusianske advokatfirma TVC. En af dem hedder Torben Bakke, og han er leder af TVC's skatteafdeling. Og han er en profileret skatteadvokat og også medievandt. Han har blandt andet udtalt sig til en række medier om bankers flossede moral i forbindelse med skattelysager. Hvad har han sagt? Han har blandt andet sagt, at Nordea stod med et kæmpe forklaringsproblem. Man står med et kæmpe forklaringsproblem i forhold til, hvad Nordea har været ude at sige. I forbindelse med Panama Papers. Her må banken jo helt åbenbart have vidst, hvad der foregået, når det er egne bestyrelsesmedlemmer, egen direktionsmedlem, og for det skal være en juridisk direktør, der har skattelykonstruktioner. Og det er altså den mand, som skyder penge ind i et netværk, som handler de her faldefærdige ejendomme mellem sig. Ja. Hvor mange penge? De har selv sagt, at deres nuværende ejendomsportefølje løber op i 50 millioner kroner. Og er det altså de tre advokater her i den ene, Torben Bakke fra det her TVC-advokatfirma, de har 50 millioner investeret i det her netværk? Det siger de i hvert fald selv. Og så kan vi også se, at de i dag har købt 30 ejendomme af netværket. Hvordan er de kommet ind i det netværk? Hvordan ved vi noget om, hvad der er sket? Vi ved i hvert fald, at TVC advokatfirma har repræsenteret Kenneth Thomsen i retten over en længere årrække. Kenneth Thomsen, som er ham, der trækker i tråden i netværket? Ja. Okay. Hvad er det for nogle sager, de har repræsenteret ham i? De har repræsenteret ham i nogle forskellige skattesager gennem årene, og de repræsenterede ham også i sagen i februar her i år, hvor han blev idømt til at tilbagebetale den her 500 millioner kroner. Mm-hmm. Og jeg går ud fra, at I så, da I finder ud af det, så taler I vel med de her advokater? Ja, vi ringer til dem for at spørge, hvordan det kan være, at de igennem en privat ejendomskoncern har lyst til at skyde så mange penge ind i et betændt netværks ejendom. Og vi spørger dem også, om de har et samarbejde med Kenneth Schwarz Thomsen. Det afviser Torben Bagge. Nå. Han siger, at Kenneth Schwarz får nogle penge for at spejde efter interessante ejendomme. Aha. Og nogle af de ejendomme har de så købt. Men de afviser ligesom, at det skulle have karakter af et samarbejde. Det lyder ellers i mine ører meget som et samarbejde. Torben Bagge siger, at der er tale om et samarbejde af minimal karakter. Det seneste, vi så har fundet ud af, det er, at vi kan dokumentere, at de tre advokaters ejendomsselskaber har overført store pengebeløb til et selskab, hvor Kenneth Schwarz Thomsen er direktør. Mm-hmm. Op til det tidspunkt, hvor de afviste et samarbejde, der havde de overført 500.000 kroner. Og hvor længe har det her samarbejde eller ikke samarbejde stået på? Vi ved, at Torben Bagge købte den første ejendom i 2016. Da han købte den, var den ejet af en person fra netværket. Okay. Julie, når I spørger Torben Bagge til den her praksis, altså med at udleje ejendommen i dårlig stand, hvad siger han så? I første omgang afviste de, at der var problemer, og han fremhævede blandt andet det bedste eksempel, han havde på en af deres udlejningsejendomme, som lå i Faxe. Da jeg overtog, jamen der var den lettere faldefærdig. Ikke om jeg er nødt til at kigge. Men altså, jeg overtog, der var den lettere faldefærdig. To butiklejemål i stuen og lidt forsømte lejemål. Og nu står den i dag fuldstændig sat i stand med 9 lejemål, der bare spiller der helt nyst ansat. Og der er sådan en rift om det nede i Faxe og Florebogler, at folk står i kø. Det er sådan et klassisk eksempel på, at der ikke er overensstemmelse imellem det, de siger og det, de gør. For cirka et års tid efter har vi været ude at besøge den her ejendom i Faxe, som altså skulle være i god stand, og hvor lejerne står i kø for at få lov til at bo. Men i virkeligheden viser det sig, at der er udbredt skimmelsvamp i flere af lejemålene. I en lejlighed er der skimmelsvamp, tydelig skimmelsvamp i alle lejlighedens rum. Og i et køkken hænger malingen 15 cm ned i laser på grund af fugt. Lyder ikke som et sted, hvor man kan bo? Nej, det gør det umiddelbart ikke. Skimmelsvampen er i hvert fald så udbredt, at eksperter siger, at man kan få helbredsproblemer på grund af det. Mm. Er det generelle billede med de her udlejningsejendomme? Vi har i hvert fald været ude at besøge en anden af advokaternes ejendomme, som også så ud på den måde, og som blev erklæret uegnet til beboelse af en kommune. Og Julie, nu skal vi lave endnu et hop i den her historie. Vi har altså nogle højesteretsadvokater i Aarhus. Vi har et netværk af mennesker med Kenneth Schwarz Thomsen i spidsen, som handler de her ejendomme imellem sig. 83 ejendomme, der ligger i udkants Danmark. Nu skal vi til Sierra Leone. Vi får et tip for et par måneder siden. Det er nogle interne dokumenter. Og et af dokumenterne er en låneaftale, som kommer fra Sierra Leone. Der er et selskab her, som gerne vil låne nogle penge ud til et dansk ejendomsselskab, som er med i det her netværk. Hvor mange penge? Det er cirka 9 millioner danske kroner. Mm-hmm. I den her aftaletekst fra Sierra Leone, der optræder advokaternes ejendomsselskab 3 gange. Så selvom det ikke er dem, der sådan skal låne de her penge direkte af Sierra Leone, så spiller de ligesom en rolle i aftaleteksten. Altså TVC? Ja, eller de tre TVC-advokaters ejendomsselskab. Okay, og hvad er det for en... prøv at fortælle om det her dokument. Hvad er det for en, du siger, de er der tre gange i dokumentet? Hvad er deres rolle i den her låneaftale? Det betyder, at hvis lånet bliver gennemført, så skal de her 9 millioner kroner, de skal investeres i advokaternes selskab. Mm-hmm. Så i sidste ende skal advokaternes selskab modtage pengene. Men vi ved ikke, om det er sket, fordi låneaftalen ikke er blevet underskrevet, og vi kan derfor ikke dokumentere, om pengene er blevet overført. Hvad er det for et selskab i Sierra Leone, der gerne vil udlåne 9 millioner kroner til et dansk ejendomsselskab? Vi kan se, at selskabet hedder Capital Gems Investment, og man tænker, nå, kan vide, om det har noget med ædelsten at gøre. Men vi kan ikke rigtig finde ud af så meget om selskabet, for internettet røber intet om det. Så vi hyrer en journalist i Sierra Leone til at finde informationer om det her selskab. Mm-hmm. Efter 3 måneder får han en række dokumenter om selskabet. Og vi bladrer siderne igennem, og her er der et overraskende navn på en dansk forretningsmand, som er bosat i Dubai. Han ejer det her selskab sammen med en Sierra Leonsk direktør. Og hvem er han, ham dansker? Han hedder Martin Nordlund Jensen, og han er i dag samarbejdspartner med Casey Jesper. Casey Jesper ejer en række smykkefirmaer, og i nogle af de her forskellige smykkekæder har Martin Nordlund Jensen været direktør, og han er også direktør i dag i en af smykkevirksomhederne, mm-hmm. hvor han står for hele den mellemøstlige afdeling. Og Martin er så altså også direktør i det her Sierra Leoneske selskab, sammen med en fra Sierra Leone, de to direktører i selskabet, Capital Gems Investment. Men hvad handler det selskab med? Hvad laver de? Vores Sierra Leoneske journalist tager ud på selskabets officielle adresse i Sierra Leones hovedstad, og der finder han på en støvet bakke et halvfærdigt hvidt hus, hvor det her diamantselskab faktisk burde ligge. Men i huset bor en lille lokal børnefamilie, og de har aldrig nogensinde hørt om Capital Gems Investment. Nå. Og heller ikke om, at der skulle være to direktører, som altså havde adresse her. Så der finder han i hvert fald ikke noget diamantselskab. Mm. Og så tænker vi, nu er det på tide, at vi kontakter de to direktører i selskabet. Så vi ringer til dem. Og den Sierra Leoneske direktør fortæller os, at Martin er hans forretningspartner, og så bekræfter han, at firmaet udvinder og sælger diamanter. Well, we do mine diamonds. Aha, okay. And is are you going to sell them or? Yeah, we do sell. Again, why are you not talking to Martin, who is already Danish? I'm sure he'll give you all the answers. Yeah. I am going to contact him, of course. Martin Nordlund Jensen, han tager ikke telefonen. Så fandt jeg en række forskellige e-mailadresser på ham, som jeg sendte nogle spørgsmål til, og spurgte ham, om han havde lyst til at tale med mig. Mm-hmm. Det havde han ikke. Så svarede han tilbage på mail, at han havde ikke længere noget med selskabet at gøre, og han havde solgt sine aktier. Men den Sierra Leoneske direktør, der havde lige sagt, at de var samarbejdspartner? Ja, han havde lige kaldt ham forretningspartner på den samme dag. Men han ville ikke svare på, hvorfor at han blev omtalt som forretningspartner, mens han selv sagde, at han var trådt ud af selskabet. Og Martin Nordlund Jensen, hvad ved vi om hans forbindelser til det danske netværk? Det vi ved om Martin Nordlund Jensen er, at han var ansat som investeringsrådgiver i Saxo Bank op til finanskrisen. Fra den gang ved vi også, at Kenneth Schwarz Thomsen var storkunde i Saxo Bank, og han havde en del kontakt til folk i banken. Vi ved ikke, om de kender hinanden fra den gang, men vi har spurgt dem begge to, om de kender hinanden, og det har de hverken vil bekræfte eller afkræfte. Okay. De har simpelthen ikke svaret på det spørgsmål. Og de 9 millioner kroner, som låneaftalen beskriver, dem ved vi heller ikke, hvad der er sket med. Vi ved ikke, om aftalen er blevet gennemført, eller om pengene rent faktisk er blevet overført til Danmark. Okay, så Kenneth Schwarz Thomsen sagde, at han var færdig som popsanger. Det var han så slet ikke. Han sidder nu som en edderkop og trækker et spind, der så vidt vi ved indtil videre indeholder en række faldefærdige ejendomme og et diamantselskab i Sierra Leone, en række stråmænd og tre højesteretsadvokater, og det har stået på i mindst 5 år. Det lyder jo helt grotesk. Hvordan kan det lade sig gøre? Sagen er enormt kompleks, fordi at de bevæger sig på så mange forskellige områder. Altså, Kenneth Schwarz Thomsen er enormt dygtig til at navigere rundt i de her systemer. Så selvom han ikke officielt fremgår nogen steder, så er han dygtig til at finde hullerne. Mm. Og de eksperter, som I har talt med om den her historie, siger, at det her ser rigtig mistænkeligt ud, og det her det er noget, som myndighederne burde undersøge. Ved vi, om myndighederne gør det? Nej, det ved vi ikke. Og hvad er seneste nyt om Kenneth Schwarz Thomsen? Altså, historien er lidt som sådan en russisk babushka-dukke, at hver gang man løfter en dukke, så kommer der en ny brik frem. Hver gang vi vender et dokument, er der en ny historie. Så vi tror ikke, at vi er færdige med at forfølge sporene. Mm. Men så ses vi vel her i studiet igen snart. Det håber vi. Julie Schneider, tak fordi du kom til Pilsen. Så tak. Det var Pilestræde i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.